Isten tiszteletünk alapjára a Szent Igét a Jelenések könyvéből olvassuk, úgy, ahogy a második részben találjuk megírva az első 7 versben. A Szent Igét tehát a Jelenések könyvéből olvassuk, úgy, ahogy a második részben találjuk megírva az első 7 versben a következőképpen. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertyatartó között jár, tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet. Különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Amen. Szeretettel köszöntünk mindenkit a jó Isten házában, és mint ahogy új év reggelén mondtam a gyülekezetnek, testvéreim, áldott évet kívánok mindenkinek. Aki nem volt itt, annak is szívemből kívánom, hogy áldott új éve legyen. Ugyanis nem az a kérdés, hogy kellemes lesz, vagy élvezetes lesz az új év, hanem az a kérdés, hogy ebben az új évben közelebb kerülünk-e a mi mennyei atyánkhoz, vagy eltávolodunk tőle, Isten őrizenetől, a második lehetőségtől. Ha kemény kezekkel akar maga mellett megtartani, akkor is legyen áldott, mert az üdvösségünket szolgálja. Tehát ebben az új évben jó, ha áldottak vagyunk, mert akkor Isten gyermekeiként közel vagyunk hozzá, az övéi vagyunk, és mindegy, hogy mi következik ránk, a mindenható Isten megőriz bennünket, mert segítségül hívjuk az ő nevét, és aki ezt teszi, az írások szerint az megtartatik. Most, amikor az első vasárnapon ezt az igét felolvassuk, hát olyan dolgokat hallunk ebben az igében, amit már sokszor hallottunk, ugye az imórán a testvérem is bele nyúlt ebbe az igébe, egy picit hozzáért az első szeretetnek a kapcsán, és sokszor, sokféleképpen hallottuk már ezeket az igéket. Testvéreim, mikor valaki elkezdi a Jelenések könyvét tanulmányozni, és eljut odáig, hogy Jézus üzen a gyülekezeteknek, akkor lehet, hogy aki először teszi ezt, az kíváncsian arrafele fordul a figyelmével, hogy na vajon hallunk-e a Jelenések könyvében olyasmit az Úr Jézustól, aki a dicsőségből üzen nekünk vissza, amit az evangéliumokban nem mondott el. Hát nem így van, testvéreim. Amit az Úr Jézus el akar mondani a Jelenések könyvében, azt elmondja. Amit nem akar elmondani, és nem mondta el az evangéliumokban, azt most se fogja elmondani. Tehát ő pontosan tudja, hogy mit akar velünk közölni, és mit akar tőlünk távol tartani, milyen információra van nekünk szükségünk, hogy haladjunk a menny felé, és milyen információt rejt el előlünk, mert csak összezavarná a gondolkodásunkat. Ezért mondja azt, hogy ezt mondja Péternek is, hogy amit én most teszek, azt még most nem érted, de majd eljön az idő, amikor megérted. Tehát Jézus üzen a dicsőségből, és nem azt mondja el, amire mi kíváncsiak lennénk, hogy hát ha valami újat mond ahhoz képest, amit az evangéliumokban mondott, hanem csak azt mondja el, amit közölni akar velünk. És kezdi ezt a gyönyörűséges igét az első gyülekezethez, az efézusi gyülekezethez. Azt mondja, tudom a te fáradtságodat, tűrésedet, terhet viseltél, béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. Nagyon szép dolgok, testvéreim. Ha mi ránk a székhelyi gyülekezetre az Úr ilyet mondhatna, hát büszkék lehetnénk rá. Büszkék lehetnénk arra, hogy a mindenható Isten képessé tesz bennünket, hogy így nyilatkozhasson rólunk a gyülekezetnek az Ura, Jézus Krisztus. Azt mondja, a fáradtság, tűre is, terhet viseltél, béketűrő vagy. Emlékezzetek vissza, mivel te megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, mondja Jézus, ugyancsak üzen vissza a gyülekezetnek egy másiknak, de erre is vonatkozik, miránk is vonatkozik. Én is megtartalak téged a nyomorúságban, ami az egész föld színére eljön, hogy megpróbálja rajta a lakókat, mint például ez a vírus. Nem az a kérdés, testvéreim, hogy milyen hamar tudják beoltani ezt a világot? Az a kérdés, hogy a mindenható Isten akar-e bennünket megőrizni ebben a nyomorúságban, vagy nem akar? Mert ha ő meg akar őrizni, akkor meg fog őrizni, mindegy, hogy az ördög mit talál ki, meg az ördög által manipulált emberek mit találnak ki, ő akkor is meg tud bennünket őrizni, és azt is meg tudja tenni, hogy a vakcinát, amit kifejlesztenek, az valóban eszköz legyen Isten kezében arra, hogy végül vége legyen ennek a nyomorúságnak, ami rajtunk van. Nagyon szép dolgokat mond az Úr az efézusi gyülekezetről. Ugye a fáradtság, a tűrés, ez mind, és azt mondja, az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. Kedves testvéreim, a gyülekezet az mindig tagokból áll. És a gyülekezet olyan, mint amilyenek a tagok. A gyülekezetben jó, ha van egy mag, amelyik figyel Istenre, és igazítja a lépéseit a parancsolatokhoz, igazítja Isten akaratához, és komolyan gondolja, amikor imádkozza, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Testvéreim, amikor úgy gondolkodok, ahogy a Szentírás adja, hogy gondolkodjak, amikor úgy gondolkodok, ahogy Isten szeretné, hogy gondolkodjak, akkor az egy külön világ. Az a hívőknek a külön világa. A hívő és a hitetlen között az a különbség, hogy az egyik számol Istennel mindenféle gondolatban és mindenféle cselekedetben, a hitetlen pedig nem, hanem kiszorítja Istent a tudatából. Na most, mikor azt mondja, hogy az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el, ez egy nagyon szép dolog, ha valakire Isten ilyet mondhat, mert azt mondja, hogy ha a világ szerint gondolkodnék, visszaütnék. Én csak egy példát mondok. De mivel te vagy az Uram, mivel te vagy az én Krisztusom, nem ütök vissza, hanem tűrök. Ha a világ szerint gondolkodnék, akkor úgy csinálnék, mint a többi, hogy megveszett módon csorogna a nyála mindenféle pénzben kifejezhető értékért, de te miattad, Úr Jézus, aki azt mondtad, hogy a rókáknak barlangjuk van, a madaraknak fészkük, neked még az sincs, ahova fejed lehajtsd. Hát én is megértem, hogy ha van hova lehajtsam a fejem, és van mit tegyek a hasamba, akkor már van elegem, meg van ruha, amit magamra vegyek, akkor mindenem megvan, hogy túléljem ezt a földi létemet, túléljem ezt a földi tartózkodásomat, hogy bemehessek az örökké valóságba is. Elkezdődhessen végre az igazi. Azt mondja, tudok arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Kedves testvéreim, elmondhatjuk a székhelyi gyülekezetről, hála a kegyelmes jó atyának, hogy figyeltünk az egészséges tanításra, és nem viszketett annyira a fülünk, hogy hamis tanítókat szerezzünk magunknak, akik egyebet hirdetnek annál, mint ami a Bibliában van. Ezért történhetett meg, hogy karizmániások bennünket is kerülgettek, és járkáltak itt a gyülekezetben keresztül kasul, de szépen lassan elmaradoztak, és azok is elhagytak bennünket, akik hasonlóan gondolkodtak, mert a gyülekezetben volt egy maga, amelyik haladt előre, és ige szerint gondolkodott, és ige szerint cselekedett. Tehát valóban úgy van, hogy tudok arról, hogy nem viselted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat. Emlékezzetek vissza, amikor azt mondja Pál apostol, hogy jönnek majd olyan tanítók, farkasok a gyülekezetbe, akik báránybőrbe bújtatott farkasok, és félrevezetik a gyülekezetet. Testvéreim, nem lehet, tudjátok, hogy nem lehet egy gyülekezetet félrevezetni? ha a gyülekezetben egészséges tanítás folyik, és tudják, hogy mi az igazság. Ha a gyülekezet tudja, hogy mi az igazság, na annak beszélhetsz. Annak beszélhetsz. Nem akarok neveket mondani, emlékezzetek vissza, amikor az egyik ilyen valaki itt Székelydön az utcákon húzgálta a nagy keresztet a vállán. Kerék volt szerelve a keresztnek az aljára, azt ment a nagy keresztel, egész magas növésű valaki volt. Ment itt a járkát, itt az utcákon keresztbe, mutatta, hogy ő viszi a keresztet. Neki nem azt a keresztet kellett volna húzgálni. Azt elvitte Jézus sokkal különbű, mint ő. Neki lett volna keresztje, amit hordozzon, ugyanis nálam volt elszállásolva. Egyszerű kis keresztje lett volna, azt meg oda csapta. Az nem kellett neki. Pedig az Úr Jézus nem azt mondja, hogy az ő keresztjét húzgáljuk, vagy az ahhoz hasonlót. Először is ő nem vitte egy egész keresztet, csak a kereszt fát vitte. A többi, az egyenes, az be volt ásva a Golgotában, meg be volt ásva a kivégző helyekre, csak a kereszt fát kellett vinni, és avval együtt húzták fel a rúdra, arra, ami benn volt már a földben, az oszlopra, ami benne állt a földben. Na, azt a keresztfát az Úr Jézus elvitte, és az egész világot megváltotta. Nekünk nem az a dolgunk, testvéreim, hogy az ilyenfajta keresztet látványosan, kereken guruló kereszteket húz. Jó, hogy nem szerelt rá motort, azt ráült volna. Hát micsoda badarság, micsoda csúnya látás ez az evangéliummal szemben. Na de azt mondja, hogy te ezt nem viselted el a gonoszokat, hanem megpróbáltad őket, és hazugnak találtad őket. Úgy van. Ezek hazugok voltak, testvéreim, akik nem azt csinálták, mint amit hirdettek. Az Úr Jézus azt mondja, hogy aki én utánam akar jönni, az vegye fel az ő keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. Én nem tudom, hogy nektek miféle keresztetek van, de ez a levél úgy kezdődik, hogy tudom. És a többi levelek is úgy kezdődik, hogy tudom a te dolgaidat. Tudom, hogy hogy keltél fel, tudom, hogy mit álmodtál, tudom, hogy hogy bánik veled a férjed, tudom, hogy hogy bánik veled a feleséged, tudom, hogy hogy bánik veled a főnököd, tudom, hogy hogy bánsz az alattvalóiddal, tudom, hogy milyen viszonyban vagy a szomszéddal, tudom, hogy mikor beszéltél utoljára a testvéreddel, tudom, hogy milyen viszonyban vagy azokkal, akik közzé helyezett a mindenható Isten, vagyis mindent tudok rólad. Nem úgy szól hozzánk az Isten igéje, testvéreim, hogy ne ismerné a körülményeket, ami közzé pontosan ő helyezett bennünket. Ezért mondja, hogy tudok arról, hogy nem viselhetted el a gonoszokat, próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondták magukat, és hazugnak találtad őket. Aztán azt mondja, jön a kritika képpen megfogalmazott Jézusi megállapítás, azt mondja, nincs meg már benned az első szeretet. És úgy, ahogy a testvérem érintette ezt a problémát, én gyerekkoromtól kezdve mindig hallottam ezt, hogy elhagytuk az első, nincs meg az első szeretet bennünk. Testvéreim, itt nem szentimentalizmusról van szó. Jézus Krisztus nem arról üzen a dicsőségből, nem azzal kapcsolatban, hogy hogy bezzeg, mikor megtértetek, akkor lobogtatok, aztán hogy akkor nagyon jó volt, most meg már úgy olyan se ilyenek, meg se olyanok nem vagytok. Nem ez az első szeretet, hát testvéreim, mondjátok meg már nekem, ebbe a gyülekezetbe mindenki egy szeretét meg. Hát ha vannak frissen, megtértek, azok lobognak. Akik meg régebben voltak, már lehet, hogy egy kicsit meg vannak fásulva. Hát nem erről beszél az Úr Jézus. Nem erről a szeretetről, ami lendület szerint változik, vagy a fiatalság hozza magával, vagy a frissen megtértett, nem erről beszél. Arról beszél, amit a testvérem észrevette, és jól vette észre a Szentírásban, azt mondja, elhagytad az első szeretetet, hallgassátok csak az igét. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második az hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Tehát az első szeretet, amit parancsol a mindenható Isten, az, hogy szeressük őt. Na most, testvéreim, nem egyformán szereti az ember Istent minden szakaszában az életeinek. Én nagyon sokakkal beszélgettem már, akik csalódtak Istenben. Vagy azért, mert belekeveredtek valamiféle nyomorult kísértésbe, és elbuktak, Vagy azért, mert meghalt valakiük, aki közel állt hozzájuk, vagy azért, mert betegséggel látogatta meg őket, engedte meg a mindenható Isten, hogy bele sodródjanak valamiféle betegségbe, és átestek azokon a fázisokon, hogy először például olyan, aki ágyhoz kötött beteg lett hosszú idejű keresztül, és eleinte csak nem értette, hogy mi van, aztán megharagudott a jó Istenre, aztán haragba lett vele, aztán majd megbocsátott neki, és így tovább, szóval furcsa fázisokon mehet keresztül, szentimentálisan furcsa fázisokon mehet keresztül az Isten-ember kapcsolat és az ember-Isten kapcsolat egy életen keresztül, és azt mondja az Úr Jézus, hogy vigyázzon a gyülekezet magára, az első szeretetet, ha elhagy. Az a panaszom, hogy elhagytad az első. Nem úgy szereted már Istent, mint ahogy szeretted. És ez nagyon-nagyon fontos, testvéreim, mert Isten nem változik. Emlékeztek, most beszéltünk róla. Istennél nincs változás, vagy változásnak az árnyéka. Ő ugyanúgy szeret bennünket, hogy átenged bennünket az elhagyatottságnak különböző szakaszain is. Hát a saját fiát nem kímélte. Hát emlékezzetek vissza, Jézus, hogy jajdult fel a kereszten. Én Istenem, miért hagytál el engem? És az elhagyatottságnak, testvéreim, az elhagyatottságnak a szakaszain át kell menjen az ember ebben az életben, mert amikor úgy érzed, hogy Isten is elhagyott téged, és te mégis ragaszkodsz hozzá a hited miatt, na az már valóságos hit. Ha megölsz is, benned bízom. Az már valóságosít. Mert mikor az Isten a napsütötte időszakokon vezet bennünket keresztül, aztán úgy olvadozunk a szeretettől, meg a jó érzéstől, hát akkor az minden rendben van körülöttünk. De a valóságos hit akkor alakul ki, amikor nem tudod, már nem tudod, hogy mi az, amit nem érted, hogy Isten miért enged át ezen a megpróbáltatáson, miért engedett bele ebbe a szakaszba az életedben, amiben benne vagy, miért jönnek rád ilyen bajok, anyagi problémák, egészségi problémák, stb. Egyik a másik után, és mégis kitartasz benne, úgy, ahogy Jób tette az Ószövetségnek a legnagyobb szenvedője, és látjátok, testvéreim, Jób körül szorult a hurok meg a prés. És amikor akkora prés szorult már rá, hogy talán senki emberfia nem bírta volna ki, és még a felesége is arra biztatta, hogy átkozz meg az Istent és hallj meg, akkor ebben a présben az szakadt fel belőle, hogy hát ha a jót elvettük, akkor a gonoszt nem kell elvenni. Hát ha Isten igazságos volt, amikor a napsütötte tájakon vezetett bennünket, ha most az elhagyatottság időszakát adja, hogy azon is keresztül menjek, akkor már ne higgyek benne? Dehogy nem, asszony, úgy szólsz, mint a bolondok közül egy. Én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom fölött megáll. Hatalmas bizonyságtétel, testvérei. Hitben élünk, nem látásban, és ez így van most is. És nem lehet tudni, hogy, mint ahogy mondtuk, nem lehet tudni, hogy miféle mutánsok jönnek, vagy miféle vírusok kerülgetnek itt bennünket nem soká, vagy mi lesz a 2021-es évben, de egy biztos. Bármilyen elhagyatottnak tűnik az Isten gyermeke ezen a világon, nyugodtan mondhatja, mint Jézus. Azt mondta, hogy elhagytál, atyám. Nem azt mondta? Azt mondta. De mégis azt mondta, hogy én Istenem, akkor is az enyém vagy, ha elhagytál. Ha úgy néz ki, hogy elhagytál. Én Istenem, miért hagytál el engem? Akkor is belekapaszkodok, hát mibe másba? Hát kibe másba? Na ezért mondja, hogy az első szeretetet, meggyengült az első szeretet, az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet, de tér vissza, tér meg, és úgy cselekedj, ahogy régebben tetted. Nézzétek meg a második igét, ami ugyanezt támasztja alá. Azt mondja az Úr Jézus a Máté 10:37-ben, aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy lányát, mint engem, az nem méltó hozzám. Nem úgy nem méltó, nem illeszkedik, nem pászol, nem kompatibilis velem. Aki az anyját, apját, az első fokú rokonságot, hát azt nagyon szoktuk szeretni. Ha felfele kell szeretni, mert a szüleinket szeretjük, ha lefele a gyermekeinket, mindenképpen nagyon. De azt mondja az Úr Jézus, ne, engem ezek előtt kell szeressél. Az első szeretet az Istené, és az első szeretet a Jézusé. A Szent Háromság Istené. Utána jöhetnek az elsőfokú rokonok. De ez az első. Ezért azt mondja, ha nem így csinálod, ha nem Isten szeretet, testvéreim, emlékezzetek vissza a másik igére. Azt mondja, hogy hogy mondhatja valaki, emlékeztek erre az igére, hogy szereti, azt mondja, hogy szereti az Istent, akit nem lát, ha nem tudja szeretni az embert, az Isten képűt, akit lát. Akkor hogy mondhatja? Tehát, ha nem szeretem Istent, ha nem a legjobban szeretem Istent mindennél és mindenkinél, akkor nem fogom tudni szeretni azokat se, akik körülöttem vannak, vagy akik velem egy gyülekezetben vannak. Akkor azokat se fogom tudni szeretni. Ezért azt mondja az Úr Jézus. Ha meggyengültél az első szeretetben, vagyis ha nem szereted Istent, hogy lehet testvérem növelni a szeretetünket Isten iránt? Úgyhogy olvassuk a Bibliát, ezek felől forgatjuk az igéket a fejünkben, mint Mária, és meggyőződünk róla, hogy Isten szeretetre méltó. Még akkor is, ha nem a napsütötte tájakon, hogy ezt a kifejezést használjam, vezet bennünket, még akkor is. Nincs más, akit jobban tudnánk, szeretnénk, és kellene szeressünk, mint a mindenható Istent. Akkor, ha úgy ismerjük őt meg valóságosan, amilyen az ő valóságában, ahogy az ő önközlésében, a Bibliában, a kijelentésben adja tudtunkra. Az viszont azt mondja, megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. A nikolaiták cselekedete az az volt, testvére, mint a Bálám tanítása, hogy nem tudta elbuktatni az Izrael népét, nem tudta megátkozni, de adott egy olyan tanácsot a pogányoknak, hogy ami azóta is, testvérem, óriási kísértés mindenkori hívők számára. Keveredjetek! Világiasodjatok el! Mert ha elvilágiasodtok, ha nektek már olyan az ízlésetek, mint a világé, ha keveredtek a világ, ha barátkoztok a világ fiaival, válogatás nélkül, és nem a szent dolgok a legfontosabbak a számotokra, hanem már elmentetek a világ dolgaira is, olyasmiket csináltok a világ fiaival, szépen lassan azt mondja, keveredtek velük, így is, meg úgy is, meg mindenféleképpen, hadd ne találjam én ki, hogy hányféleképpen biztatja az ördög az embereket, hogy keveredjenek a világgal. Na akkor azt mondja, ez a Bálám tanítása, hogy keveredj, és ha keveredik a pogány, keveredik a hívővel, annak mindig a hívő fogja látni a kárát, ez egyértelmű. És végül jön testvéreim a gyönyörűséges ígéret, azt mondja az Úr Jézus, ha te megteszed azt, emlékezzél meg, hogy honnan estél ki, térj meg, fordulj vissza, és tedd az előbbi cselekedeteidet, vagyis cselekedj, emlékezz, térj meg, és cselekedj. Ez a hívő életünkben állandóan érvényes. Emlékezz, térj meg, ha úgy látod, hogy eltértél. És utána cselekedd azt, amit előbb is csináltál, vagyis újuljon meg benned az Isten szeretete, a Krisztus iránt érzett szeretet, hiszen semmik vagyunk az ő áldozata nélkül. Ő viszont olyan tökéletes áldozatot mutatott be, hogy nincs az a gyengeség, nincs az a mélység, ahonnan ne tudnak kiragadni bennünket, vagyis tökéletes az üdvösségünk Jézus Krisztusban. Hát hogy ne szeretnénk, testvéreim? Hát hogy ne szeretnénk, ami megválta Úrunkat? Na, aki viszont kitart ebben, hogy emlékszik, megtér, és a cselekedete is igazolják, hogy állandóan megtér. Mondtam én nektek, testvérem, egyszer megkérdezte tőlem valaki, hogy Bala testvér, mikor tért meg? Hát mondom, a helyzet az, hogy én csak azt tudom, hogy mikor fordultam a mindenható Istenhez, mikor tértem hozzá. De nem vagyok kész. Minden nap találok valamit, amiből meg kéne térni. Ha úgy mondom, hogy mikor merítkeztem be, az megtudom, hogy a megtérésem is van, sikorogva fordultam az Úrhoz, hogy borzasztó. Aztán, mikor hozzáfordultam, na, az egy más kérdés, hogy megőrzött, és most is őt látom a legfontosabbnak, a legnagyobbnak, a leggyönyörűbbnek, a legcsodálatosabbnak, és valóban magamat is látom magamat is. De testvéreim, igyekszem és kérem tőle a bűneimnek a bocsánatát, kérem tőle, hogy az ő csodálatos oldószereivel, az Úr Jézus Krisztus vérével mosson le róla minden nyomorúságot. Mert így írja a Biblia, hogy az igen, akit a Jézus vére megtisztítna, az tiszta. És ő tudja, hogyan tisztogasson, hogy egész addig kell tisztogasson, míg be nem lépünk a menny kapuján. Na most, testvéreim, azt mondja itt az Úr Jézus ebben a csodálatos ígéretben, ennek az efézusi gyülekezetnek írt levele végén, aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Ez egy nagyon-nagyon szép ígéret, azért, mert egy hatalmas ívben köti össze a Bibliának az első könyvét az utolsóval, ugyanis az első könyvében, az első lapjain a Bibliának azt mondja a mindenható Isten az igében, azután ezt mondta az Úristen. Ime az ember olyan lett, mint mi közülünk egy, tudja, mi a jó és mi a rossz, most azért, hogy ne nyújthassa ki a kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hallottátok, hogy mondja? Hogy ne szakíthasson az élet fájáról is. Mivel evett a jó és gonosz tudásának a fájáról, vagyis mivel megfertőződött a gonosszal, hogy ne tudjon szakítani az élet fájáról is, és örökké éljen gonoszul, ezért a mindenható Isten kikergette az édenkertből, és oda helyezte a villogó palosnak a lángját, hogy az ember ne mehessen vissza, és nehogy örökké való legyen a gonoszságban, hanem kikergette, az idő alá rekesztett bennünket, meghalunk, de addig, ameddig élünk, megragadhatjuk a kegyelmet, és aki hisz Jézus Krisztusban, és hisz annak, aki elküldte őt, megváltóul annak örök élete van, és nem megy az ítéletre, hanem átment a halálból az életre, és miután győztél, azt mondja Jézus, nézzétek meg, ott eltiltotta az élet fáját, itt meg már ő jön, és enni ad az élet fájáról. Ha a Krisztus vére téged megtisztított a bűntől, akkor most már élhetsz örökké, adja is az élet fáját. Azt mondja, hogy és annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Félre parancsolja onnan a villogó palosnak a lángját, a kérubbal együtt, elmegy az útból, és mehetünk, testvéreim, és ehetünk az élet fájáról, sőt, ami Úr Jézus Krisztusunk a megváltónk fog, és meg is ígérte, annak örök élete van. Aki hisz én bennem, annak örök élete van. És ez a hatalmas ív, ami látszik az első könyvtől az utolsóig. Isten eltiltotta tőlünk az örök életet, behozta a fiát az időnek teljességében ebbe a világba, megtisztít a bűneinktől, és utána örök életet ad, hogy élhessünk vele örökké. Na most, testvéreim, ez az ív, ez a hatalmas ív az a paradicsomtól kezdve az édenkerttől, egészen addig, ameddig elkezdődik az örökké valóság. Hát milyen sok időnek tűnik ez? Milyen hatalmas időnek tűnik? De mikor ott leszünk, akkor mindjárt se említetik ez az idő. Ez úgy fog kinézni, hogy megkezdődött az örökké valóság, az jött az embernek a bukása, és azt mondja az Úr Jézus, hogy láttam a sátánt aláhullni, mint a villámlást. Az örökké valóság szempontjából nem is lehet elmondani, a pillanat az túl hosszú, hogy mennyinek tűnik, akik a megváltottak, akik ott leszünk az Isten országában. Ez az egész nyomorúságos történelem, tele mindenféle ocsmánysággal, amire az ember állandóan hivatkozik, hogy nincs Isten, ha ezt megengedte. Ez olyan pillanat lesz az örökké valóság szempontjából, és itt van benne a megváltás, itt van benne minden, hogy semmire nem fogunk emlékezni abból, ami itt volt, egyedül csak úgy, ahogy mondani szoktam, az Úr Jézus Krisztus sebei mutatják, hogy valami nagyon nagy katasztrófa lehetett valamikor, de ennek még a nyomait is letörli rólunk a mindenható Isten. Na hát ebben a tudatban induljunk ebben az új évben, testvéreim, és ne felejtsük el azt a három dolgot, amit mond az Úr Jézus. Ha elfelejtetted, emlékezz. Ha eltértél, tér vissza, és cselekedd az előbbi cselekedeteidet. Kutassad az írásokat, hogy szeresd Istent. Minél többet tudjál meg róla. És ne a saját életpályádat figyeld, ne a saját életednek a regényét figyeld, hogy hogyan alakul az életed, mert akkor az ördög mindig mutat valamit, na hát így szeret az Isten, hogy ezt is megengedte. Így szeret az Isten, hogy az is meg. Így szeret az Isten, nem is szeret az Isten. Az ördög azt akarja, testvérem, hogy szakítson el bennünket az élő Istentől. A zsidókhoz írt levél, amit mondani szoktam, az meg az, hogy nehogy hitetlen és gonosz szíve legyen valakinek, hogy elszakadjon az élő Istentől. És még mond valamit a zsidókhoz írt levél. el ne dobjátok a ti bizodalmatokat, aminek nagy jutalma van. Aki emlékszik rá, amikor erről beszéltem, azt mondtam, hogy benyúltam a zsebembe, találtam egy kis nyavajás cédulát, még kiveszem, nézem, van rajta egy telefonszám. Hú, de vajon kié lehet? Visszatettem a zsebembe. Pedig hát egy értéktelen papír, fecni. Majd megint egyszer nyúlok a zsebembe, megint megtalálom ezt a... Megint kiveszem, már akkor ára már össze is volt gyűrve, minden baja volt. Mit csinálják le, vajon kinek a telefonszáma? De hogy nem írtam rá? Eldobom, kitakarítom a zsebembe. Á, ne, csak visszateszem. Azt mondja a zsidókhoz írt levél. El ne dobjátok a bizodalmatokat. Mindegy, hogy mi történik veletek. A 2021-es évben is el ne dobjátok a ti bizodalmatokat, aminek nagy jutalma van, azt mondja az Úr. Na, ezeknek az igéknek a fényébe menjünk előre, haladjunk előre ebben az évben. Amen.